مدینے کے زہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زہر ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، غلام ان سے کہنا، مدینے کے زہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زہر بڑی چاہتوں سے غیب اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نام چھوٹے تمہارا، بڑی چاہتوں سے غیب اس در کو پایا، پڑا ہی کام ان سے کہنا، مدینے کے زہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زہر ہیرے کب تلک ٹھکانے، کہاں جائے ہوں اپنے دل کی سنانے، پھرے کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کہاں جائے ہوں اپنے دل کی سنانے، کہنا مدینے کے زہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زہر اسی آرزو گزرتے رہے دل کے، پہنچے دیار نبی غم بھی لے کر، اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے، پہنچے دیار نبی غم بھی لے سے کہنا، مدینے کے زہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زہر گما اس طرح شاہ اپنی ولا میں، خمار محبت گو ہر ایک ادا میں، شاہ اپنی ولا میں خمار محبت ہو ہر ایک ادا میں یوگی ہو بسر صبح و شام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو وظیفہ تیرے وظیفہ تیرے نام قدم بدم ہو یہ ہو عمر یوں گی تمام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے ان سے کہنا مدینے کے زائر دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے ترستے گے جن کو مسلمان سارے دکھا دو انس کو نظارے ترستے ہیں جل کو مسلمان سارے یہ باتیں بسد احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر کہنا سلام میرا سلام سلام میرا سلام.